Niçin Allah Teala "Katalehumullah enna yufekun" Münafıkun suresinde kafirleri, münafıklara beddua ediyor? Yani Allah Teala aciz mi dedi? Onları helak etseydi, yok etseydi niçin böyle diyor? Yani dedim ki azizim, dünya imtihan yeri. Fatır suresinin 45. ayetinde Rabbim buyuruyor ki: "Velev yu'ahizu Allahun nase bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbe velakin yu'ahhiruhum ila ecelin musamma." Eğer Allah azze ve celle insanlar işlediği günahtan, küfürden, nifaktan dolayı cezalarını hemen vermiş olsaydı, o zaman yeryüzünde bir tane adam kalmaz, günah işleyenin hemen canını alsa, o zaman yeryüzü imtihan yeri olmaz. Öğretmen dersi anlatıyor, anlatıyor. Diyor ki ocağın 20'sinde sınav var. Sınav anında kağıdı önünüze koyuyor. Diyor ki bir saat, sınav bitene kadar kimsenin önünden kağıdı almıyor. Dünya imtihan yeri. Rabbim diyor ki, ölüm meleği gelene kadar sana müsaade var. O geldiği zaman hayat bitecek. Bir saat ileri geri gidemezsin. Firavun olsan, Nemrut olsan, Trump olsan, Putin olsan, ileri geri kimse senin hayatında bir saniye oynayamaz. Sen bugün öldürebilirsin. Sen bugün masumları katledebilirsin. Allah Teala sana bir zaman verdi. Yaşayan, 300 yıldır yaşayan bir dinsiz var mı? Bir kafir var mı? Bir zalim var mı? Durabildiler mi? Ölüm meleğine direnebildiler mi? Hayır. Bunlar da direnemeyecekler. Peki neden diyor katalehumullah? Sana diyor ki bak Müslüman, nasıl yollara tabelaları koyuyorlar? Viraj var diyor bak. Buraya yüzde gelirse uçuruma gidersin, bir daha da dönemezsin geriye. Buradan ahirete gidersin. Ona göre buradan trafik işaretleri, levhaları, onlara uymak zorunda Müslümanlar fıkhen de. Koymuşlar oraya. Onlar neyse onlara uyacak. Müslümanlar uymak zorundalar. Peki trafik levhasını koyuyor. Bak burada agah ol, kuralı çiğneme diyor. Ayeti kerimede de sana diyor ki Allah onlara lanet ediyor, o münafıklara, kafirlere. Sen onlar gibi olma. Onlar yaşıyor. Allah'ın kudreti nerede diye gaflete düşme. Dünya imtihan yeridir. Vakti var, zamanı var. Anında müdahale olursa o zaman imtihan olur mu?